No dobra, no to jedziemy z tym koksem. Witamy i zapraszamy na Megafon Extra. Bez presji o podcastingu, o podcasterach, o nas. Serdecznie witamy po mojej przerwie. Dodzwoniliśmy się po raz kolejny do Martina. Martin, halo? Człowiek związany z polskim podcastingiem od samego początku. W maju zacząłeś nadawać, 2005, Martinie? Dobrze, że ja pamiętam. Jest 2013, się mnie pytasz, co było ileś lat temu. Ja nie pamiętam, co dwa tygodnie temu robiłem. A ty to w tym wieku już tak, już ten? Za dużo robię, nie? I zapominam, bo nie mam czasu. Jak się rozmyśla o tym, co robiłeś, to nie będziesz robił czegoś nowego. To tak jest. Hmm. Ja bym chciał cię spytać, porozmawiajmy o podcastingu, ale trochę inaczej, nie o osobistych osobach, tylko porozmawiajmy o ankiecie. Czy taka ankieta jest potrzebna? Czy taka ankieta ma sens? Czy taka ankieta jakoś scala środowisko? Powiedz mi, słuchaliśmy obydwoje podcastu Marcina Czerczaka, zwanego pieszczotliwie Pichontem. On nie wygrał nic w żadnej ankiecie, ani w European Podcast Awards, ani u nas. I trochę był na to, mam wrażenie, wkurzony. Zatem twoje zdanie, sympatyczny człowieku. No więc tak, o ankietach pierwsze pytanie było, czy to jest potrzebne. Nie jest potrzebne, ale jest fajne. To jest bardzo fajne. To tak nakręca ludzi i zmusza do tego, żeby pomyśleli o podcastach jako całości. Nie? Bo normalnie słuchałem sobie pojedynczych różnych swoich programów ulubionych, ale jak mają ocenić coś albo wybrać coś spośród całej grupy, to zaczynają myśleć o tych ludziach jako grupie. I teraz trochę od tych ludzi zależy, czy oni się poczują jako grupa rzeczywiście i będą się też bawić w to razem, bo to taka zabawa, to nic innego nie jest. Czy potraktują to jako jakieś wrogie próby poniżania siebie nawzajem? No bo albo zdominowania rynku. Albo zdominowania rynku, no dokładnie, nie? No i to zależy od tego, jakie ludzie mają podejście. Jak mają luz, to mają luz i się bawią, a niezależnie od tego, czy wygrałem, czy przegrają, nie wiem, były takie czasy, jak ja byłem na końcach list i co mnie tam, to tym też fajnie, nie, jestem jakiś tam odpadek, to mogę wszystko wtedy, ale było potem, że byłem w środku i teraz jestem na drugim miejscu, też fajnie, no ale ani się nie wkurzam na tego, kto wygrał, ani nie jestem, nie ma jakiegoś stosunku gorszego, znaczy takiego pogardliwego dla tych, co są niżej, to jest bez sensu w ogóle, ja nie rozumiem, dlaczego, o co się tu wkurzać, to są konkursy, to za to nie płacą, to nie jest kwestia życia i śmierci, to nie jest wojna światowa, to zabawka taka. Zabawka. Ty akurat masz pod każdym z swoich projektów podcastowych dużo komentarzy. Ja czasem myślę właśnie, że w przypadku na przykład agenta Tomasza, który ma także bardzo ciekawy, interesujący podcast i on tych komentarzy tam ma malutko, to taka ankieta i wyróżnienie na przykład właśnie twoje na wzorowego podcastera, to jest takim mega jednym komentarzem za cały rok. Co myślisz? Nie wiem. A co ty mówisz, agent Tomasz? Przecież ma bardzo dużo. W kontestacji nadaje i tam ma zawsze komentarze wpierone. No ale na stronie coś tam miał, mało coś tam miał, ostatnio mi tam mówił, że... A to różnie jest, a na swojej? No. A to może. Tak, na swojej. Nie, no widzisz, to jest to, o czym mówiliśmy, że lepiej być w jednej wielkiej drużynie, kupie ludzi, bo tam też wtedy słuchacze przychodzą, więcej komentują, więcej gadają. Ten element właśnie konkurencji to jest coś, co sprawia, że kontestacja tak mocno wyrosła i rośnie cały czas. Bo ludzie lubią, jak inni ludzie się łączą i współpracują ze sobą. To jest coś takiego w ludziach, że my lubimy być w kupie i lubimy też patrzeć na ludzi, którzy dogadują się i robią coś razem i cieszą się razem. Lubią, no ja tak bym się nie zgodził do końca, bo nie? Polacy, mam wrażenie, patrzyliśmy czasami na to wszystko z daleka, ty byłeś w Anglii i w różnych innych krajach, ja w Irlandii i gdzieś, i mam wrażenie, że Polacy, jak komuś się ktoś uda, to potem jest zawiść. No tak. W podcastingu chyba raczej takiej zawiści może nie ma, ale jeśli wam w kontestacji się udało, no to nie wiem, no to może będzie ktoś, kto wam nogę podłoży albo kabelek odłączy i nie będzie internetu i nadawania. Nie da się, bo my bierzemy to pod uwagę i mamy wiele serwerów i dużo kabelków, że jak utną jeden, to będzie drugi. Nie, ale oczywiście, że jest ta zawiść. No nie widzisz tego, nie słyszysz, nie czujesz. No co jakiś czas są takie złośliwości różne, że... Są, o, to są. Mieliśmy kategorię, hater roku. No, już nie będziemy mówić, kto tam zwyciężył, nie zwyciężył, ale pamiętam, że byłeś nominowany też do tego. Ja? Dlaczego tak, ja? Tak. No właśnie nie wiem, dlatego ją skasowaliśmy, bo stwierdziliśmy, że okej, możesz marudzić. Nie, ale mogę i wygrać tam, nawet, ale... No, mógłbyś i wygrać. Tomek zdecydował jednak, że nie będziemy tego ten, więc hejterze roku mówisz, że ankiety nie są potrzebne, ale z drugiej strony powodują, że środowisko się jakoś tam na chwilę łączy i jesteśmy jedną wielką szczęścią. Szczęśliwą rodziną, chociaż przez chwilę, przy ogłaszaniu wyników. Nie wiem, czy jesteśmy. chyba to wraca, wiesz? Były ostatnie 2 lata, mam wrażenie, gdzie troszkę tam się ludzie porozmijali i troszkę, ty tam nie jesteś pewnie w temacie, bo zawsze miałeś, powiem tak brzydko, to mam wrażenie, to jest moje zdanie, taką troszkę olewkę na społeczeństwo nasze podcastowe, zawsze lubiłeś tam się skupiać na sobie, co nie jest złe, ale jakiś tam nie byłeś pomocny w naszych jakichś tam rzeczach, ale chodzi mi o to, że przez te ostatnie 2 lata chyba nie było najlepiej, a teraz chyba ludzie jakoś tak może są zmęczeni tym wszystkim i chcą jednak coś budować, więc oby ten 2013 spowodował, że za rok na przykład będziemy mieć świetną kategorię jakąś, że nowy projekt roku albo nowy jakiś serwis roku, albo super nowa kontestacja, albo coś w tym stylu. No wiesz co, indywidualizm zawsze będzie wśród podcasterów, bo no zawsze jak jesteś prowadzącym, to zawsze musisz być tym jednym jakimś, ale wiesz co, nie o to chodzi, no właśnie to jest trochę paradoksalne, że z jednej strony to ja się zawsze tak trzymam, że robię swoje i jakoś nie czuję wielkiej potrzeby, żeby myśleć o społeczności, ale z drugiej strony, no poważnie, moje projekty są, we wszystkich tych projektach zawsze angażuję bardzo dużo ludzi. No, kontestacja, no tak, to w ogóle... swoją społeczność, jakby swoją kontestacyjną społeczność. Znaczy, to nie jest moja, bo ona jest tak, obok mnie, a nie rozumiem. Pode mną, więc to taka, ale ja lubię być częścią, no, ale tej społeczności. Gdzieś tam jesteś na liście płac i jest napisane Martin Lechowicz, założyciel albo współzałożyciel. Poczekaj, ja ci powiem ważną rzecz. Ja uważam, że sam podcasting nie łączy ludzi na tyle, żeby powstała z tego społeczność. Dlatego ja się trzymam tak trochę z boku, bo patrz, kontestacja ma swoją jakąś tam misję, rolę, ogólną tematykę i to łączy ludzi, ale sama koncepcja, że mówię do mikrofonu, to jest trochę za mało, uważam. To jest fajne, żeby się znać, zwłaszcza jak jest mało osób nadających, ale jak się robi już więcej i nie ma czegoś takiego wspólnego, to się rozłazi. Nie ma co inwestować w coś, co nie ma szans być spójne takie. No więc takie pomysły jak na przykład ten konkurs jest bardzo fajny, bo one tak na chwilę ludzi razem do kupy zbierają, ale ja nie uważam, że da się trwale zrobić coś takiego jak społeczność podcasterów. Tak odważnie powiem, co ty myślisz? Myślę, że masz rację, no, ale chciałbym wierzyć, że nie masz racji, że jednak za jakiś czas coś zbudujemy. Nie to, że będziemy szczęśliwi. Nie, ale budujmy, ale popatrz, bądźmy realistami. Pomyślmy, jak możemy się połączyć trochę inaczej niż tylko, że mam mikrofon, tylko coś jeszcze no, więcej. No tak, no. Podcasterzy, no tak, no my się widzieliśmy osobiście i ten, przytulałeś mnie i, na i tym takie cmentarzu, różne inne tak. rzeczy. Tak, więc... Niech cmentarz nas łączy, to jest tak, no, symboliczne tak. trochę. Połączy nas pewnie za jakieś 40-50 lat ponownie. Dobrze, Martin. Tutaj wróciliśmy do tematyki odwyku. Tak, wróciliśmy do tematu odwyku. Do odwyku zresztą przejdziemy za chwilę, bo będziemy mieć kategorię to jest to, tam gdzieś jesteś na liście. To cóż, Martinie, jakieś mądre słowa mądrego podcastera na 2013 rok. Takie, wiesz, dużo ludzi cię szanuje, podziwia. Dziewczyny piszczą, jak cię widzą na ulicy. Zbierają, tak jak mówiłeś, te papierki i wszystko. Jakieś takie mądre zdanie na końcu. Idźcie i pijcie. Wszyscy. O, tak. Tak. To jest nasz człowiek w kontestacji, można by tak powiedzieć. Jest kategoria Martin. Człowiek roku? Nie ma? Wiesz co, jest chyba, wzorowy podcaster czyli człowiek roku i tam masz trzecie miejsce, drugie miejsce, Jan Fior, jesteś trzecim człowiekiem roku. Patrz, ja wymyśliłem tą całą imprezę, organizację i wszyscy mnie wyprzedzili, no. Powinienem być honorowym zawsze, wygrywającym po znajomości. No dobrze, czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby potem... Nie no, ja lubię, ja wolę tak właśnie. Przybombać potem w następnym roku. Z tym szarą eminencją siedzę w cieniu, tam w kącie niby. Dokładnie. Niby tam trzecie miejsce, ale tak naprawdę wiadomo, kto tu rządzi. Nie? Tak, chciałbym się spytać na sam koniec, jakieś nowe pomysły, nowe projekty na 2013, 14, 15? Tak. Już mówiłeś, że nie pamiętasz, co było 2 tygodnie temu, ale może planujesz, co będzie za 2 tygodnie. No, gry będę robić teraz. No, tak jest, no. O samolotach spadających to już było. Jedna była, a widziałeś jak dobrze poszła? 500 000 dobrze lądowań poszło, było udanych. Tak, sam lądowałem, ale chyba za blisko, więc ten. No, to teraz będzie następna gra, która szybko się pojawi, na przykład będzie taka, że jesteś ojcem, tak grzybkiem nazwijmy go umownie, i pojawiają się różne znane twarze i ty musisz wykryć, która z nich jest Żydem, a która prawdziwym dobrze. Polakiem. O, to bardzo fajna gra. Tak, aż co myślę, żeby zrobić jakąś piosenkę do tego, taką okolicznościową. Tak, bo podcasting to nie tylko jest twoja jedyna branża utrzymywania się, także kosisz mnóstwo kasy na YouTubie i tam kosisz, ani grosza nie zarobiłem, ani grosza na YouTubie nie zarobiłem nigdy. W ogóle mi zablokowali konto AdSense dawno temu. To kiedyś mówiłeś, słuchałem ten podcast. No wkurzające. Zatem Martinie, tak, dziękuję ci. Chciałem się spytać jeszcze, bo dostałem właśnie pytanie od fanki, czy to jest prawda, że przenosisz się do Monako, żeby nie płacić wysokich podatków tam? Tam? Do Monako, żeby nie płacić? Ale ja nie płacę wysokich podatków, bo ja mam firmę w Anglii i tam są takie progi, że ja jeszcze w nie wszedłem, więc w ogóle nie zapłaciłem. Płacę sobie Nie wiem, czemu takie pytanie. Ja też nie. Tutaj a w ogóle, ale ja sobie tak myślę, żeby do Chile wyjechać, bo tam jest tanio, święty spokój, państwo się tak mało wtrąca, ciepło. Ale są ziemie trasiennie, czyli czasami za częście ziemią. A mi to nie przeszkadza też. Tu by się w Polsce przydała ziemie trasiennie, żeby tych wszystkich polityków i innych tam. Będzie. Dobrze, Martinie, dziękuję ci. Zadzwonimy jeszcze do ciebie za chwilę. Kategoria to jest to, tam wygrałem, tak? Tam jest odwyk, więc tam będziemy śledzić, co się... Ale na którym miejscu? Nie mogę jeszcze powiedzieć. A dlaczego nie możesz? No, ja nie... Nara. Nie mogę. Nara. No to fajnie. Cenzura. No to dobranoc. Nara. Obrażam się, idę sobie. Przeskoczymy teraz do kategorii To jest to, gdzie... Opis tej kategorii był taki, żeby wyróżnić coś, co wam zalazło za skórę, mówię do słuchaczy teraz, czyli tutaj jeszcze nie mówiłem dokładnie kto, gdzie, jak i w ogóle, ale na 10 miejscu to jest kategoria pierwsza, czyli to jest, na 10 miejscu jest subiektywny podcast sportowy, który ja bardzo lubię ze względu na to, że jestem taki trochę sportowo zakręcony, a na 9 miejscu podcast, więc znowu wy, tym razem nie udało się wejść wyżej, bo powyżej to na 8 miejscu jest Forum Gadka, to pewnie też jakaś growa. Forum Gadka, tak. To jest też na 7 miejscu jest Fantasmagieria, na 6 miejscu jest Mag Gadka i naprawdę muszę wam powiedzieć, że różnice punktowe są minimalne pomiędzy 9 a 6 miejscem, naprawdę jest to jakieś niecałe 100 punktów, więc tutaj mogliście być równie dobrze na 6 miejscu, więc tutaj też wam gratuluję. Na razie tylko wam tyle, drodzy słuchacze, powiem. Zaraz postaramy się, jak już powiedziałem, dodzwonić do Michała z Masy Kultury, który gdzieś też tutaj jest w czubie, więc nie będziemy więcej mówić. W każdym razie podwójne takie wyróżnienie, czyli świeżak roku, 3 miejsce, no i wyróżnienie takie za całokształt w zeszłym roku, czyli 9 miejsce czy 3 miejsce, to w sumie nieważne. Ważne, że ktoś was zauważył, że ktoś was gdzieś wyróżnił. Myślę, że to, jak już wspomniałem, w naszym niekomercyjnym świecie podcastowym jest ważne, żeby się gdzieś tam wybić, po prostu być. Tak, że sam finał jest dla nas wielkim sukcesem właśnie w tej kategorii, to jest to, więc nie spodziewaliśmy się w ogóle. Pamiętam, jak gdzieś tam... Jeszcze świeżak roku, no to jak się nie mogę, no bo to jednak jest, wiadomo, tych nowych podcastów jest trochę mniej, a tutaj już można było powiedzieć, że jest pełna konkurencja i tak naprawdę te podcasty, które są ponad nami, mają dużo więcej słuchaczy, więc to, że i tak jesteśmy w finale, to jest dla nas super. To znaczy, ja powiem tak, że rozmawiałem, Andrzej kiedyś, Famielec, do mnie zagadał, napisał mi listę nowych polskich podcastów, które okazały się w zeszłym roku i to prawie było, prawie 50 albo lekko ponad 50, więc naprawdę no to jest sporo. Więc sporo tego towaru, więc gdzieś tam naprawdę komuś musieliście zejść za skórę, że zagłosował na was, bo tych podcastów, jak widzicie, growych, Forum Gadka, Fantasmagieria, Mag Gadka, akurat jest o komputerach moich, czyli Macintoshowych, ale widzicie, że tego jest troszeczkę, więc w takim niszowym temacie, którym są właśnie gry, ktoś was zauważył, naprawdę bardzo się to chwali i myślę właśnie, że waszym dużym plusem jest to, co powiedziałem, czyli macie dobrą gadkę, fajnie was się słucha i nawet jeśli te tematy nie dla wszystkich są zrozumiałe, to takie radosne pieprzenie, jak to kiedyś mówił Gadaj. Dokładnie. Więc tak to wygląda. Tak mi się też wydaje. Znaczy, wiesz co, no to są fajnie, że jesteśmy w tej śmietanie, można powiedzieć, tej podcasterskiej. To jest bardzo fajne. Tutaj jakby wcześniej się zadziała też EPA i wyniki z EPY też są takie dla nas bardzo miłe i zaskakujące, więc myślę, że no, w tym roku naprawdę zebraliśmy fajny taki pakiet nagród. Wydaje mi się, że właśnie super nam się to udało. Właśnie wróćmy do EPY. EPA, czyli European Podcast Awards. Ja, mówiąc szczerze, nigdy się tam nie promowałem, nigdy się tam nie udzielałem jako podcast. Tak wyszło, że w zeszłym roku i w tym roku jakoś byłem jurorem i w zeszłym roku Goda i zgarnął wszystko, a w tym roku mówiąc szczerze, nawet nie do końca wiedziałem, kto co wygrał, bo tak jakoś się tam zdarzyło. Zatem może powiecie, jak to wszystko, kto wygrał, kto przegrał, jak to u was było i czy EPA jest lepsza niż nasza ankieta, czy EPA jest bardziej opiniotwórcza, czy jaka jest różnica pomiędzy tym według was, między tymi naszymi ankietami? No, największa różnica jest taka, że to bierze wszystkie europejskie podcasty, więc samo to już powoduje, że ciężko interpretować wyniki, no bo powiedzmy sobie szczerze, chyba nikt nie operuje tyloma językami naraz, żeby sobie posłuchać na przykład całą dwudziestkę i porównać. Można, nie wiem, patrzeć na jakość, na styl nagrywania, ale to jest przewaga waszego, tutaj nie podlizując się, że mamy polskie podcasty, możemy to jakoś porównać, chociaż też momentami jest ciężko, no bo bardzo duża ilość tematów poruszanych w różnych podcastach to też jest bardzo duża. Ale no, European Podcast Award ma swoje plusy, ma swoje minusy. No, my bardziej to potraktowaliśmy jako jakiś taki sposób na promocję, też na zweryfikowanie tego aktywizacji naszej społeczności, więc było to też dla nas taki wyróżnik, czy uda nam się coś w tym osiągnąć i na to postawiliśmy, no i jesteśmy w sumie zadowoleni z tego, mimo że sam plebiscyt tam jakieś wady ma. Dokładnie. Mi się wydaje, że EPA może nie tyle jakby służy tutaj, żeby się specjalnie szczycić nagrodą. Nam bardziej zależało na to, że to był początek tego projektu i ten podcast zrodził się w połowie jakby roku 2012. Nam chodziło o to, żeby wyjść troszeczkę dalej, żeby pokazać, że Polska też nagrywa, że powstają fajne rzeczy, że można być regularnym, że można tworzyć z zaangażowaniem. I chcieliśmy jakby też za pomocą tej EPY też jakby wypromować się, pokazać, żeby gdzieś może w jakiś sposób też wyjść i zaistnieć. I myślę, że jeżeli chodzi o ilość podcastów, no to na tle innych tam państw wypadamy dosyć blado. Jednak ten podcasting w Polsce, no nie wiem, albo liczba zgłoszeń była na tyle mała, albo może niedoinformowani byli podcasterzy albo może też nie chcieli, bo tak wypowiadał się Pichon na temat EPY, no to może być jakby chęć udziału w EPY chyba jest tak różnie z tymi, ludzie do tego różnie podchodzą. W każdym razie no, nam w kategorii personality udało się zająć drugie miejsce zaraz za podcastem bez nazwy, więc zgarniając maksymalną liczbę punktów 125, jeżeli chodzi o głosowanie internetowe, więc to w jakiś sposób też obrazuje, że ta nasza praca w jakiś sposób jest jakby lubiana i zauważalna, więc to jest dla nas też duże wyróżnienie. A w europejskiej grupie, w top 20 w Europie, w personality zajęliśmy 18 miejsce, zaraz za podcastem bez nazwy, który był na 17, więc myślę, że to też nie jest źle i myślę, że to też pokazuje na to, że można jednak coś zrobić i no w jakiś sposób gdzieś tam pójść, pokazać się i w jakiś sposób zajść, chociaż do tej top 20. No, dla nas to są naprawdę duże wyróżnienia po tak krótkim okresie nagrywania. To są dla nas naprawdę ważne rzeczy. Tak, tak. Ja o tym rozmawiałem z naszym ekspertem, czyli z Pepe na samym początku, tak nie chcę tutaj psuć wszystkiego, ale jakby większość nagród w tym roku zgarnęła kontestacja jako ogół, czyli ludzie związani z kontestacją i troszeczkę tak wychodzi, że ci, którzy mają jakby największy z angielskiego powiem feedback i też słuchalność, to oni jakby generują największą ilość głosów, ale na przykład podcasty takie, no nie chcę tutaj pokazywać na siebie albo na Macieja Skwarę, ale na takie podcasty skromne, autorskie, to czasami pomimo tego, że to są bardzo dobre podcasty, bardzo zasłużone dla polskiego podcastingu, który już ma wiadomo ponad 9 lat, to one gdzieś tam znikają, czyli ludzie słuchają tych podcastów, no ale jednak ilość robi różnicę i czasem właśnie podcasty typu Agent Tomasz albo inne kontestacyjne podcasty wygrywają wszystko ze względu na to, że mają po prostu bardzo, bardzo dużą słuchalność i są takie po prostu zgrupowane w jedną jakąś tam ogromną sieć albo serwis, więc czasami mówię, że w jedności siła, ale czasami wiadomo, jak z tym naszym podcastingiem jesteście od dość niedawna, to możecie tam nie wszystko wiedzieć, co w sumie jest na plus, ale no niestety czasami nie udaje nam się zgadać, nie udaje nam się wszystkiego połączyć tak, jakbyśmy chcieli i czasami, jeśli chodzi właśnie o takie nagrody, różne inne społecznościowe rzeczy, czasami przegrywamy z takimi ludźmi, którzy albo organizacjami, serwisami, które coś robią większego. No ale jak już wspomnieliśmy, robimy naszym Republic Podcast. Mamy tutaj 5 fajnych serwisów. Myślę, że dzięki wam to też gdzieś tam jest wspierane, więc myślę, że powoli, małymi kroczkami w tym naszym niekomercyjnym podcastowym świecie będziemy sobie wydłubywać w drogę do ku lepszemu jutru, więc zobaczymy. Tak, najważniejsze, żeby stawiać na współpracę, a nie stawiać na jakieś rywalizacje, bo właśnie takie inicjatywy są potrzebne, że więcej współpracy, a mniej jakieś takie, nie wiem, dogryzanie, rywalizacji czy szukania potknięć u innych, dlatego że no, jeśli ogólnie nasza siła podcastingu polskiego ma się zwiększyć, no to musimy wspólnymi siłami jakoś to wszystko ogarnąć razem. No, a dlatego my promujemy, wspieramy, pomagamy też takim, którzy zaczynają. Też dwóch moich znajomych zaczęło też jakąś tak swoją przygodę z podcastingiem. Też staram się w jakiś sposób pomóc, powiedzieć co i jak od czego zacząć. My nie mamy problemu, żeby gdzieś pochwalić coś, jakąś pracę czyjąś. Ja czuję się jakby częścią takiej dużej, fajnej, ciekawej rodziny i to jest dla mnie naprawdę świetne doświadczenie i naprawdę cieszę się, że tworzę coś takiego i że jestem z tymi ludźmi w jakiś sposób powiązany. To jest naprawdę dla mnie mega wyróżnienie. Tak, jedna wielka nasza rodzina. W naszej ankiecie były też dwa pytania, nie do końca związane z danymi podcastami, ale raczej takie społecznościowe pytania, czyli jaka jest twoja płeć, głosujący człowieku, i jakim jesteś wieku. Z racji waszych głosów, jesteście mężczyznami, czyli 90%, no tak. 90% głosujących to byli mężczyźni, tylko 10% to kobiety. I wnioskując z waszych głosów, po raz kolejny mam wrażenie, że jesteście młodymi ludźmi, czyli mieliśmy tutaj 7 pozycji, czyli pierwsza pozycja było 17 lat i mniej, tutaj tylko 5% głosujących. Wiek od 18 do 24 lat, tutaj mieliśmy 36% głosujących. Wiek od 25 do 34, tutaj mieliśmy największy odsetek, czyli 42%. No i potem było 35-44, czyli 15%, i od 45 do 65 tutaj w zasadzie były ledwo 2%, więc widzicie, że ludzie powyżej 45 lat w zasadzie podcastem się już nie zajmują. Największa grupa to jest właśnie 25-34, więc ja bym tak wam dał 22-24 lata, więc byście się gdzieś zmieścili właśnie w te granice. No ja już jestem po 30 trochę, także ja już jestem. Głos ma człowieku młody. Więc ten radio oszukuje, radio to teatr wyobraźni. Mikrofon przekłamuje, dokładnie. No tak, ja też mam nastawiony tak, żebym miał około 30, a nie po 40. Żeby dziewczyny piszczały. No tak, to już trzeba być doświadczonym podcasterem, to już wiadomo, jak ustawić mikrofon. Tak, żeby... tak. Dziewczyny potem piszą listy, że chciałyby się spotkać, a potem na spotkaniu jest rozczarowanie. Nie? Więc no tak to jest. Dobra, chłopaki, nie będę wam za dużo czasu zabierał. Dziękuję za to, że jesteście z naszą podstacją, pod sferą, megafonami i wszystkimi innymi rzeczami. Bardzo dziękuję wam, że braliście udział w naszej ankiecie. Dziękuję wam za to, że po prostu robicie dobrą robotę. No i gratulacje za trzecie miejsce w świeżaku roku. No i co tam by jeszcze było? Aha, 9 miejsce w ogólnej nagrodzie takiej to jest to. Bo to mówię, lepiej gdzieś się wybić, lepiej coś fajnego sobą reprezentować i... To nie jest nasze ostatnie słowo. To się cieszę, bo na pewno będziecie w czwórkę. Będziemy starać się robić lepiej i trafiać szerzej. Także myślę, że tutaj już można powiedzieć, że dziękujemy za nagrody, za głosy, więc to naprawdę są dla nas miłe takie słowa i miłe takie elementy w tej naszej przygodzie z podcastingiem, które powodują, że nam się jeszcze bardziej chce. Dobrze, za tą reklamę to skasuję was tam. No, będzie bonusik, spokojnie. W każdym razie po programie wyślemy specjalne listy, numery kont i rachunki oraz takie banerki, żebyście mogli sobie na stronę gdzieś tam ładnie wlepić wszystko. Więc jeszcze raz pozdrawiam Gdynię, Warszawę oraz inne miasta, z których wasi drodzy prowadzący są. Zatem dziękuję i cóż, lecimy dalej. Dziękujemy dalej z podcastingiem, również. Będziemy dzwonić do następnych, a przed chwilą rozmawialiśmy z połową podcastu, czyli świeżak roku numer 3, czyli bardzo miły kwartecik, jak już wspomniałem, tylko w połowie, czyli Dawid Baron i Robert Fijałkowski. To wszystko i przerwa na reklamę, lecimy, muszę wypić jakąś herbatkę i to tyle. Do usłyszenia. Megafon Ekstra. Bez presji. O podcastingu, o podcasterach, o nas. Zapraszamy do reklamy. Jest ich tylko dwóch. Za dnia prowadzą zwyczajne życie. Jednak co jakiś czas przy mikrofonie przeistaczają się w obrońców dobrego kina. Nieważne, w jakim zakątku świata ukryło się beztalenci. Dopadną je. Ich imię to... Celuloid. 36. Celuloid, witam Was, Okrza. I Kortef. Celuloid, nawijamy na filmy. Dzisiaj będziemy mieli specjalną, niespecjalną... Tu Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie tylko dla orłów. Żegnamy reklamy. Kategoria to jest to. Rozmawialiśmy przed chwilą z chłopakami z podcastu, którym udało się w zasadzie wejść do tej kategorii tak prawie, jakby to się w sposób poznańskiego mówiła, z cicha pęk, czyli zajęli 9. miejsce zaraz przed subiektywnym podcastem sportowym. Mówiąc szczerze, osobiście ja myślałem, że podcast sportowy będzie miał więcej głosów, no bo bardzo dużo ludzi słucha ten podcast, no ale ludzie głosują, ludzie rządzą, głosy się zlicza. No i tak wyszło, że na 10. subiektywny podcast sportowy, na 9. podcast, na 8. forum gadka, na 7. fantasmagieria, na 6. mag gadka. No i dzwonimy brum do zaprzyjaźnionych już chłopaków z masy kultury, czyli znowu Szymon, znowu Michał. Serdecznie witam Was, chłopaki, ponownie po raz czwarty. I prawie tak jak agent Tomasz, nie chcę tutaj już wszystkiego mówić. Chłopaki, zgarnęliście prawie wszystko w tym roku. Na 5. miejscu masa kultury, czyli to jest to. To się ludziom podoba. No ekstra. Ekstra. Tak, okupujemy środki tabeli. Więc... No, oprócz jednej kategorii. Ale to wiesz, to dlatego, że dopiero rozgrzewka. To dlatego. Ojej, to ja, tak, to ja się boję i staruchy muszą się bać, bo naprawdę ja zawsze mówiłem, że oddałbym pół swojego serca i parę lat swojego podcastowania za to, żeby się pojawiły nowe, fajne polskie podcasty. No i cóż, nie dosyć, że się pojawiły, to jeszcze na jakimś tam 7. miejscu się gdzieś tam znalazłem. Nikt tego nie będzie w ogóle pamiętał, więc chłopaki, to jest to, czyli taka, jak można powiedzieć, nagroda ogólna, czyli za to, że byliście fajni, mili, sympatyczni, rozpoznawalni i po prostu byliście sobą w 2012 roku, czyli 5. miejsce, ale myślę, że warte jest to zauważenia, że jesteście w tej 10. Dla mnie to jest ważne. Słuchaj, mi się to strasznie podoba, taki układ, bo dałeś już nam jedną nagrodę za 1. miejsce, tak? I to w takiej kategorii, w której już nie będziemy mogli powalczyć. Tak, tylko raz. Także za rok mamy o co się starać, tak? Jeszcze bardziej, bo tak. Sportowa rywalizacja, trzeba iść do przodu tylko. Nie można się cofać, także mamy dobrą pozycję do ataku w nagrodach za 2013 rok. Mocne tyły macie, korzenie. Poza tym... Mów, Szymon. Poza tym w głosowaniu wypadło tak, jak wypadło, też po części dlatego, że najbardziej wypasione odcinki i świetnie zmontowane i dobrze zaplanowane i ze znakomitymi gośćmi wypadły całkiem niedawno. I to jest raczej tylko preludium tego, czego możecie się spodziewać w 2013 roku, bo tutaj plany mamy dosyć duże, mimo że będzie sporo zmian też w naszych życiach prywatnych, szczególnie Michała. Więc no, będzie dużo działało. Ja myślę, że w przyszłym roku już nie będziemy najlepszym podcastem debiutującym, tylko najlepszym podcastem powracającym. Myślę, że w przyszłym roku będzie tak, troszeczkę inaczej. Ta ankieta zmontowana co rok jest troszeczkę inaczej, ale zaraz o tym porozmawiamy. W każdym razie mówię, za rok na pewno będziecie mieli szansę wygrać prawie wszystko oprócz świeżaka, więc to Wam życzę. A teraz chciałbym się spytać, ostatnio słuchałem odcinka Pichonta, nie wiem czy jesteście na bieżąco, który mocno krytykował wszelkiego typu ankiety, wszelkiego typu takie nasze zabawy i nawet doszedł do wniosku, że jeśli ktoś ma brać w ankiecie, to trzeba się go spytać, czy w takiej ankiecie może można go zawrzeć, więc to jest dla mnie takie totalne ekstremum. Aha. Ale chciałbym się spytać, jesteście w tym podcastingu dość długo, pomimo tego, że z masą kultury, jak słyszycie wszyscy drodzy nasi słuchacze, jesteście od roku. Chciałem się spytać, czy nie dlatego, że wygraliście albo byliście w czubie, czy takie ankiety są potrzebne, czy w ogóle takie współzawodnictwo, ale na takiej przyjaznej atmosferze, na przyjaznej platformie, czy to jest potrzebne, takie właśnie coś, bo to może generować niesnacki, że ty zdobyłeś, a ty nie zdobyłeś, ty jesteś do dupy, a ty jesteś kurde super. Myślicie, że czy to ma sens? No się tak, z jednej strony no wiadomo, jest to jakiś tam konkurs popularności i tego, kto się gdzie ogłosi, ilu ma słuchaczy, no bo nie mamy co kryć, tak? No, jest to głosowanie, gdzie ludzie głosują. a nie jest tak łatwo, jak to w Chłopakach nie płaczą, żeby silnoręki znalazł tych ludzi, co decydują i porozmawiał z nimi po swojemu. Także głosują ludzie, nie wiadomo nigdy, jak to się skończy. Natomiast takie głosowania są jak najbardziej potrzebne. Nie jest to jakaś chyba rywalizacja na noże. Przynajmniej tak tego nie odbieram, zwłaszcza, że w podstrefie, no w całej tej sferze podcastowej nie ma na razie jakichś pieniędzy. To nie jest rywalizacja o pieniądze, to jest rywalizacja pasjonatów, którzy robią coś, co lubią, dlatego że to lubią robić. Także jest to tylko fajna zabawa, no a jak najbardziej są moim zdaniem takie ankiety, takie nagrody, takie głosowania potrzebne, właśnie dlatego, że pozwalają popularyzować te podcasty. Ja z twojego głosowania dowiedziałem się o wielu podcastach w Polsce, które gdzieś tam istnieją, których nie zawsze wcześniej słuchałem, teraz na przykład, które były nominowane w różnych kategoriach, tak, sięgnąłem po to, zacząłem słuchać. No i po prostu mogę tylko podziękować, że szkoda, że tak późno, ale fajnie, że na nie trafiłem. Także uważam, że jest to potrzebne, bo jest jakieś miejsce, gdzie się wszyscy razem spotykamy, do którego wszyscy podcasterzy, czy większość linkuje. No i tyle, no fajnie coś wygrywać oczywiście, ale też fajnie brać w tym udział, fajnie się tutaj bawić i fajnie, że te podcasty wszystkie popularyzujemy, no bo nie ukrywajmy tego, podcast w Polsce jest niszowy, to nie jest żaden mainstream, także fajnie cokolwiek robić, żeby więcej ludzi od nas usłyszało i żebyśmy sobie mogli dalej razem działać i się wspomagać. Zresztą już tak na zakończenie przy długiego monologu ja dodam, że tak słucha Masę Kultury, to wie, że my jesteśmy bardzo gościnnym podcastem, również dla innych podcasterów i raczej rzadko odbieramy to w kategoriach konkurencji tak naprawdę. No, dla nas to jest głównie zabawa. Tak, Szymon, czy ty także jesteś kulturalny i bezkonkurencyjny? Absolutnie tak. Bezkonkurencyjny to już w ogóle na pewno, ale w każdym znaczeniu tego słowa. Ale nie, zgadzam się absolutnie z Michałem, że jeśli się o czymś nie mówi, to skąd mamy o tym wiedzieć? Tak? Dodam jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze to, że w Polsce jest wielu dziennikarzy, wielu twórców treści internetowej, nie tylko internetowej. Ma taki problem, że tak strasznie boją się o wejście innych ludzi na swoje poletko i zabrania im tych lajków, tych wejść, tych odsłon i tak dalej, że zobaczcie na przykład, że bardzo mało dużych mediów między sobą linkuje treści, pokazuje jakieś artykuły w innych miejscach. To raczej robią blogerzy, to raczej robią właśnie vlogerzy, podcasterzy i tak dalej. Chociaż oni też czasem się zamykają w swoich małych mekkach. Trzeba to robić, trzeba się chwalić dobrymi treściami w Polsce i nawet jeśli ktoś robi coś takiego jak ty, to musi się tym chwalić. My czasem robimy jakieś odcinki o filmach, ale no, jeśli małe filmidło zrobi fajny odcinek o jakimś filmie albo na przykład, nie wiem, Radio SK zrobi rewelacyjny odcinek o jakimś horrorze, no to dlaczego mamy ich nie podlinkować i nie reklamować? No, wszyscy na tym skorzystają, a szczególnie słuchacze, którzy dowiedzą się o nowej treści. A do samych głosowań i konkursów pytasz, czy to jest potrzebne? Oczywiście, że jest potrzebne, zgadzam się z Michałem. I dodam jeszcze tylko jedną rzecz, że istotna też jest konstrukcja tego wszystkiego, bo jest wiele konkursów w Polsce na przykład blogi roku, tego typu rzeczy. One tam czasem mechanizmy opierające się na lajkach z Facebooka albo kliknięciach znajomych nie są do końca udane. U was na szczęście głosować można było tylko jeden raz, jeśli dobrze pamiętam. I to nie dość, że jest fajna zabawa, to jest jeszcze dosyć też miarodajne, więc no, win-win, jak mówią Amerykanie, nic tutaj nie tracimy. No, ja sprostuję tylko to, co powiedzieliście, ankieta nie jest moja, to ankieta w zasadzie jest Tomka, który to przejął po mnie, bo ja, że tak powiem, dawno, dawno temu z Przemkiem Szczepaniukiem zacząłem, pozdrawiam go tutaj bardzo, odwiedzał mnie zresztą w moim zakładzie zamkniętym, gdzie byłem i dziękuję mu za żel do nadgarstków. Chciałem powiedzieć, nasz serwis, czyli Republic Podcast i sobie tak właśnie wymyśliliśmy, że wciągniemy w to Tomka, który robił od paru lat ankiety i myślę, że to też taki, może tego tutaj nie ma w ankiecie, ale byśmy tak może nieskromnie chcieli dać nagrodę sobie, że jakoś coś nowego robimy, że jest taka może konkurencja niekonkurencyjna dla podcastofonu, dla chłopaków z tamtej strony, więc my mamy ankietę, oni nie, więc jesteśmy na górze i tu byśmy chcieli sobie też troszeczkę i wam podziękować za to, że nas wspieracie, mimo wszystko gdzieś tam zawsze gdzieś tam się wymieniamy słowami i różnymi innymi linkami, ale też właśnie to, co mówiłeś, Szymon, że warto się wspierać, warto się chwalić przede wszystkim tym, co robimy, bo tak jak mówiłeś też, podcast jest niszowy i ankieta jest może takim jedynym czasem podziękowaniem, bo ludzie czasem nie piszą komentarzy, jest jedynym takim podziękowaniem za to, co robiliśmy w całym roku, a tutaj mieć drugie, czy pierwsze, czwarte miejsce, jest miło, ale wygrać na przykład Świeżaka Roku to jest naprawdę wielka, wielka, wielka przyjemność, więc ja wam dziękuję za to, że braliście udział w dzisiejszej mojej gadce i dziękuję, że braliście udział w ankiecie. No i cóż, dziękuję wam, że jesteście. No i życzę wam wszystkiego dobrego, pod warunkiem, że będziecie trzymać taki sam poziom jak w zeszłym roku. No się, to tak jak mówiłem wcześniej, my to poziom będziemy tylko wyższy trzymać. Nie? Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Teraz może wyjdzie na to, że ja się tak przechwalam, ale ja co jakiś czas słucham tych naszych starszych odcinków i widać taką różnicę między odcinkami z przedziału 1-10, potem 10-20, 20-30 i tego po 30, co się dzieje. Ale różnicę techniczną czy różnicę merytoryczną? We wszystkim. Techniczną, merytoryczną, w języku, w montażu, w jakości nagrania. Naprawdę, no cały czas coś zmieniamy, cały czas coś inaczej się układa. Jeżeli ktoś posłucha tych nowych odcinków, chociażby 36, gdzie już jakoś tam na taką formułę ekspres naszą udało się ułożyć, no gości, jakich mamy, w jakiej skali w tym roku, tak? Szefa CD Projekt Red już był u nas, wcześniej był u nas Tomek Bagiński, który mówił bardzo ciekawe rzeczy, o których nigdzie wcześniej nie było wiadomo tak naprawdę. W następnym miesiącu prawdopodobnie będzie w końcu ktoś z literatury, bo tak ostatnio gdzieś te media elektroniczne. Teraz chcemy odzyskać trochę równowagi i prawdopodobnie w kwietniu usłyszycie u nas dosyć znanego pisarza polskiego, jak nic nie zawiedzie. Także no, ja jestem pełen optymizmu i mam nadzieję, że ciągle będzie tak i to się nie zatrzyma, że jak zawsze będę patrzył te 10-15 odcinków w tył, to będę tylko myślał, że kurczę, jak wtedy słabo nagrywaliśmy, a jak dzisiaj już jest fajnie. Natomiast tobie też jeszcze trzeba dać nagrodę specjalną, tak, od masy kultury za organizowanie całej tej akcji, za cały katalog podcastów, bo też nie uważam, że jest... Katalog jest Rafała. No wasz, dobrze. Pozdrawiamy Rafała Toborka. No ale robimy to w grupie. Tak? No, można powiedzieć. Na twoje ręce, tak, dla całej Republiki nagrodę, no bo też nie uważam, że w Polsce jest tylko miejsce na jeden słuszny przegląd podcastowy. Fajnie, jak tego jest trochę więcej i tyle, tak? No, robimy coś innego. Robimy taka dywersyfikacja tematu troszeczkę inaczej. Podcastofon jest długim przeglądem. Chłopaki robią 2-3 godziny. My mamy taką ideę, że robimy szybkie 20-minutowe przeglądy co tydzień i raz w miesiącu jest Megafon Ekstra, czyli możemy sobie pogadać tak, jak właśnie teraz to robimy. I cóż, chłopaki, dziękuję wam, bo trochę zdominujecie nam tą dzisiejszą audycję. To dobrze, że? Tak, zdominować tak powinien agent Tomasz. Michał, strategia taka jak wtedy w Fantasmagorii. Przejmujemy. Tak. Witamy w Masie Kultury, audycji, w której zajmujemy się kulturą masowej i sile rażenia. Dzisiaj rozdamy nagrody podcastowe. Tak. To już od dzisiaj możecie mówić. Już dzwonimy dalej. Tak, od dzisiaj możecie mówić, że jesteście najlepszym świeżakiem roku. Ja wyślę nagrody pocztą, ładne ikonki na waszą stronę, zobaczę, jakie tam macie wymiary, ładny banerek i będziecie mogli się chwalić, że... Przyjmiemy, jeszcze waszego banerka nigdzie nie mamy, także musimy też gdzieś wkleić, tak? To się zrobi, wszystko się zrobi, tylko podam wam numer konta i jak przelejecie już pieniążki, to wszystko wam tam ładnie ten wyślemy. A to jeszcze ciebie spytam, jak jeszcze już tak dominujemy podcast, jak ci się nasz rebranding strony podoba? Bardzo czysty, ładny, sympatyczny. Ja w ogóle jestem taki troszeczkę bardzo, bardzo, jakby to można powiedzieć, w grafice. Staram się, czym starszy jestem, tym jestem bardziej oszczędny i bardzo mi się to wszystko, tam pewnie parę rzeczy bym pozmieniał, ale jest bardzo lepiej, o tak bym powiedział, o tą stronę. Ale bomba jest na wypasie, powiedz, tak, nie? Tak, bomba na wypasie, tak. Też bym wiele rzeczy zmienił, tylko i jeszcze na koniec, tylko tego nie wycina, jak będziesz musiał i tak nas pociąć, bo tak już dominujemy, jak mówiłeś. Ja muszę serdecznie podziękować w tym miejscu mojemu serdecznemu przyjacielowi Piotrkowi Bąkowi, bez którego to ja nie wiem, czy w ogóle udałoby nam się kiedykolwiek technicznie ogarnąć i stronę, i sam iTunes, z którym jeszcze cały czas walczymy niestety. Także wielkie podziękowanie dla Piotrka Bąka, który cały czas gdzieś mi tam świadczy asystę techniczną i jest taką cichą osobistością masy kultury, która gdzieś nam to wszystko pozwala utrzymać, żeby cały czas działało. No i też wielkie podziękowania dla Otisa, który przygotował nam nową szatę graficzną poniekąd. On narysował tą bombę, mu też zawdzięczamy nowe tło. A dlaczego bomba właśnie? Jak to się nazywa ta bomba, to leciała na Hiroshima, Little Boy, a druga była, nie pamiętam jak to tak. Nazywa. To już... Bo jesteśmy podcastem o masowej sile rażenia. Aha, no kultura dokładnie. O masowej sile rażenia. I teraz mamy bombę po prostu. Jak ktoś nie chce do nas przyjść, tak, jakiś gość, no to zrzucamy na niego bombę i tyle. No tak, tak. A poza tym nawet jak ktoś przychodzi, to wiesz, my co tydzień zrzucamy bombę, która eksploduje i zasięg jest coraz większy, bo my udoskonalamy tą technologię, ona ma coraz więcej megaton. Dobrze, chłopaki, wycinam was, wyłączam was, bo po prostu gadamy i gadamy, a czas jeszcze na tych, co mieli pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsca czasami i dość już tej masy kultury, za dużo tej kultury. Jeszcze raz dziękuję wam za to, że byliście, dziękuję wam za to, że zdominowaliście prawie całą ankietę. No i cóż, spotykamy się w 2014 roku, podsumować wyniki 2013 roku, więc zobaczymy, co z tego będzie. I tak jak mówiłem, życzę wam wszystkiego dobrego, ale żeby was było trochę mniej, bo czas też na innych. Dzięki no, bardzo. Możemy obiecać. No. Dzięki bardzo i słuchajcie nas koniecznie 1 kwietnia, bo odpalamy prawdziwą bombę 1 kwietnia. To będzie coś niespotykanego. Tak, megafon już wróci. 1 kwietnia prawdopodobnie już wróci na stałe. Chłopaki się wszystkie wychorują, wyzdrowieją, więc my też mówimy, z tego co wiem, tutaj wyniki są teraz lepsze, więc tak to bywa. No i cóż, jeszcze raz dziękuję i lecimy teraz w kategorii To jest to na małe reklamy i wracamy już na miejsce 4, 3, 2 i 1. Zapraszamy do reklamy. Nie, tego to ja nie przeczytam, tego na koniec coś tam. To jest nie do przeczytania. To trzeba być Ireną Kwiatkowską. To tragedia jest w ogóle. Halo, halo. Jeszcze raz, czekaj. Halo, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Tu megafon. Trochę inne radio. Przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja. Towarzyszu, ja 07, oficer milicji z Komendy Stołecznej. Macie połączenie, możecie odebrać. Znajdź nas na stronie megafon.pl. O czym jest masa krytyczna? O piosenkach. Zaśpiewaj mi pieśń wesołą. Niech się od nas odbiera. A, no właśnie. I ucięło mi kawałek. Ciąg dalszy tej piosenki tylko w podcaście Masa Krytyczna. www.masakrytyczna.com. Pozytywne zacisze. Audycja Borysa Kozielskiego. Spotkania, muzyka, książka, podróże dalekie i bliskie. Serdecznie zapraszam. pozytywnezacisze.pl. Żegnamy reklamy. Kategoria pierwsza to jest to. Przed chwilą rozmawialiśmy z chłopakami z Masy Kultury. To 5. miejsce. 4. miejsce małe filmidło. 3. miejsce nadgryzieni. Tutaj próbowałem się połączyć z Wojtkiem Pietrusiewiczem, ale coś nam nie wyszło. No i na drugim miejscu, szczęść Boże, łączymy się młodej parze, tak? Już słyszeliście, do kogo się połączyliśmy? Już się połączyłeś. Wszechmogący, wielki homilię będzie dzisiaj wygłaszał Martin, czyli drugie miejsce odwyk. Najlepszy prawie projekt 2012 roku. Szczęść Boże, Martinie, witam bardzo, cię serdecznie. Bardzo się, niech ci ziemia tak. lekką będzie, czyli gratulacje, drugie miejsce. Powiedz, jak bardzo się cieszysz z tej nagrody i czym dla ciebie jest ta witam nagroda? Witam was, Ciule, i chciałem powiedzieć, że cieszę się niewymownie z tej nagrody, tym bardziej, że ja za nią nie płacę. Właśnie, i to się cieszy mnie. Tak, więc Odwyk ma drugie miejsce? Naprawdę? Tak, drugie miejsce, bo jeszcze jest pierwsze, ale na razie oczywiście nie wiesz, kto ma pierwsze miejsce, więc kto ma? Więc powiedz mi, tego nie mogę na razie dlaczego? Powiedzieć, ale cicho, za chwilę dopiero będziemy dzwonić do człowieka. To jest właśnie coś, o czym gadam w Odwyku, powiedz bo ty masz takie dogmaty jakieś, nie mogę. I ja pytam, a dlaczego? I na tym polega właśnie Odwyk, że ja tam pytam, a dlaczego? A dlaczego? No i... A dlaczego powstał Odwyk, drogi Martinie? Chciałbym, pewnie wszyscy znają, albo dużo ludzi zna Odwyk. Dlaczego powstał Odwyk i dlaczego przez picie? Bo mi się, jak Masę Krytyczną prowadziłem dawno temu, pierwszy mój projekt związany z mikrofonem, to i fajny, nie? Był jakoś... Ja się uczyłem od tego. Dostała nagrodę? Masa Krytyczna? Jakąś? To kiedyś dawno, jak to jeszcze ja tam sklejałem ankiety, to wiesz, manipulowałem tymi wszystkimi wynikami, tak żebyś ty dostał. Zrób taką jeszcze, taki konkurs najlepsze, najlepsi z Gredy albo jakieś... No to w przyszłym roku będziemy pracować nad tym. Zrobimy jakieś super pytania. Zrób taki, taką kategorię. Dziady podcastowe. Dobra. Dziady. Albo największe staruchy na przykład. Albo takie tam różne. No. Emerytura podcastowa. Emeryci na przykład. Emeryci dekady, bo to już będzie 10 lat za rok prawie polskiego podcastingu. Więc ten. Dobrze, więc była ta... Emeryci dekady. Pozwól, że pociągnę ci historię. Tak. I ja oddaję ci głos. I ja ciągnąc historię, przypomnę, że Masa Krytyczna była dla jajec. Głównie. Właśnie jedynie. Tam nic nie było sensownego oprócz tego, ale było to fajne, bo to chodziło, żeby się pośmiać, nagadać, poligon doświadczalny, mikrofonowy. A potem sobie myślę, żeby fajnie było zrobić coś poważniejszego. Nie, poważniejsze to jest głupie określenie. Coś, co jest pożytecznego bardziej. Dla ludzi. I myślę sobie, co ja mogę zrobić, co ja mogę powiedzieć, żeby pożytek był. I wymyśliłem, hej, wiem coś na przykład o Biblii, bo sobie ją czytam od tam 10 lat już. I tak sobie myślę, że ekspertem to ja nie jestem, ani teologiem, ani żadnym takim, ale nieważne, bo inni wiedzą jeszcze mniej. No, na przykład wszyscy myślą, że w Ogrodzie Jeden było jabłko i tam Ewa zeżarła to jabłko, a to nieprawda, bo nie było napisane, że jest jabłko. I dlaczego ludzie tego nie wiedzą, co myślę? No mogę im powiedzieć, nikt im nie powiedział, to ja im powiem. No i wymyśliłem sobie, że zrobię teraz podcast, w którym będę mówił o tym, co Biblia mówi na różne tematy, co ludzie myślą, że... A ludzie myślą, że mówi inaczej. Nie? Że takie mity są. Będę demaskować. No i tak zacząłem demaskować i gadać o tym. I tak się trochę przeciągnęło i gadam już 6 lat. Czyli taka teoria spiskowa, Macierewicz i te sprawy. Nie, dlaczego? Nie. No bo on ciągle coś podejrzewa, że coś jest nie tak. A ja nic nie podejrzewam. Nie? Ja wiem, że jest nie tak. No tak. No. Tak, ale nie chodzi o to, że jest nie tak. Chodzi o to, że ludzie strasznie mało wiedzą. Bo nie czytają, książek nie znają się na... Znaczy w Polsce się niby wszyscy uczyli religii, ale nikt nie ma bladego pojęcia, czym się różnią baptyści od świadków Jehowy, jakbyś miał powiedzieć. Wiesz czy nie? Wiem, na przykład Jehowi nie dają krwi, na przykład nie pozwalają sobie przetaczać krwi. No. Ale w co wierzą by było trudniej już pewnie. No może troszeczkę, no musiałbym tam pogrzebać w moim rozumku małym i pewnie bym coś wykonceptował. No to widzisz, o to mi chodzi, że ludzie małą mają wiedzę i tak sobie wymyśliłem podcast edukacyjny. No, ale ja wychodzę z taką teorią czasem, bo ty masz tych projektów dużo, już rozmawialiśmy w poprzednim wejściu. Tak, ale jeden gość ma więcej. No jeden ma więcej, ale czy to nie jest tak, że większość twoich projektów przyciąga właśnie twoja nietuzinkowa osoba? Bo nawet co? Tak jak powiedzieliśmy, nie zawsze ludzie wiedzą, nie zawsze ludzie wiedzą, o czym mówisz, ale lubią cię słuchać, bo masz fajną nawikę, fajną gadkę i jesteś nie bezpretensjonalny. Ale o co chodzi z tym zdaniem, jak to szło? Co przyciąga? Twoja osobowość. A, że osobowość moja przyciąga ludzi. No. I głosik, i to, że masz fajną nawikę. No, ja że nieważne, nie o czym gadasz, to ludzie i tak cię słuchają. A było w tym konkursie pytanie, co przyciąga cię do tego projektu? Było? Nie, ale kiedyś był taki w dawnych czasach, jak ja jeszcze robiłem ankiety, był głos. Kto ma najbardziej słowiczy głos? To chyba tam Gosia Samosia wygrała i może też tam byłeś, ale to już nie pamiętam dawno temu. Nie, ja nie mam słowiczego głosu, właśnie dlatego ja nie wiem, dlaczego przyciąga ludzi moja gadka, szmatka. No właśnie. Hej, ale kiedyś zrobiłem taki eksperyment, że puściłem sobie swoje nagranie, właśnie tak niedawno, i zacząłem słuchać, jak gadam. I tak się sam wciągłem, że mi coś zaświtało w głowie, że hej, ja już trochę rozumiem tych ludzi, że przez godzinę siedzą i słuchają, bo ja mam jakiś sposób mówienia, tak mi się wydawało wtedy. Może wybiłem za dużo po prostu, ale miałem takie wrażenie, że jak ja gadam, to się czeka, co ja powiem w następnej sekundzie, bo nie wiadomo, bo to jest takie dziwne, nieprzewidywalne i zawsze chcą ludzie, żebym dokończył. Tak jak na przykład, opowiem wam teraz kawał, mówię, nie? I co? I teraz wszyscy czekają, co powiem. I właśnie tym się różnią... Kawał zawsze na końcu odcinka mówisz. Ale nie o to mi chodzi, tylko mi chodzi o to, żeby mówić tak, żeby człowiek czekał na następne zdanie, słowo, coś następnego. I tym się różnią mówcy nudziarscy od nienudziarskich, że nudziarscy nie robią tak właśnie. Nie trzymają w napięciu ludzi, a ja zawsze chcę trzymać w napięciu, bo mnie to nudzi, jak się sam nie trzymam w napięciu. Mm-hmm. Bo ja nie lubię, jak jest nudno, no to może dlatego. Dobrze, Martinie, zatem skończę twój monolog przedługawy. Drugie miejsce w projekcie roku, Odwyk. Pierwsze miejsce, to zrobimy małą przerwę i za chwilę zadzwonimy do człowieka, który zajął pierwsze miejsce. Dziękuję ci, Martinie, i znowu nie wiem. Żeby ziemia lekką była i życzę ci ponownych sukcesów w przyszłym roku. Fajnie, cześć i dzięki za głosowanie wszystkim, co głosowali. Zapraszamy do reklamy. O czym jest masa krytyczna? O jajach. Jądra z gumy. Idealnie leżą w dłoni. Na przykład wycięte dłużnikom przez ZUS. Najlepsze na stres jest ściskanie swoich jąder. Takich jaj jak u mnie nie ma nigdzie. Podcast Masa Krytyczna. Więc uważaj, co robisz, bo dzisiejsze ściśnięcie jądra może być nielegalne jutro. Żegnamy reklamy. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Przed chwilą rozmawialiśmy z Martinem z Odwyku, który zajął drugie miejsce. Ogólną liczbą punktacji 2 miliardy 853 187 tysięcy kilobajtów głosów. A na pierwszym miejscu dodzwoniliśmy się znowu do człowieka, którego słyszeliśmy w dzisiejszym podcaście dwa razy. Czyli ten, który wygrał w kategorii Szapoba, czyli najlepszy odcinek. Ten, który wygrał w kategorii Wzorowy Podcaster. Tomku, witam cię po raz trzeci i ostatni, bo już nie mamy więcej kategorii. Zgarnąłeś w tym roku wszystko po prostu. Agent Tomasz, to jest to, czyli nagroda ogólna za całokształt, za to, że jesteś tak piękny, sympatyczny, że masz taki fajny głos i dykcję i robisz takie fajne podcasty, czyli wszyscy cię kochają. Pierwsze miejsce w 2012 to jest Tomasz, to jest agent Tomasz. Tomek myśli. Sprawdza teorie spiskowe i różne inne. Na pewno, natychmiast. Wspomniałeś o komentarzach. Ja mam taką audycję, do której bardzo mało jest komentarzy zazwyczaj. Czy na kontestacji, czy na mojej stronie autorskiej, czy w Radiu Wnet, na którym też od dawna publikuję. Zazwyczaj jest jeden komentarz, czasami. I to zazwyczaj jest to komentarz krytyczny, który mówi o tym, że pomyliłem jakąś liczbę z cyfrą, czy anodinę z katodiną, czy coś takiego. Wiesz, jak to jest. Wiesz, jak to jest. Bo ja mam tak samo. Ja mam dokładnie tak samo. Ale ktoś mi wytłumaczył kiedyś w moim podcaście Nie Tylko Dla Orów, że te podcasty są tak dobre, tak fantastyczne, tak unikalne, tak się miło słucha, że po prostu brak słów. I ja bym to w ten sposób wytłumaczył, Tomku. Okay, nie piszą. To rozumiem, jest w takim razie czwarta nagroda, jaką dzisiaj mógłbym dostać. Tak. No i przypomnijmy o tym, że zdobyłeś w zeszłym roku nagrodę za świeżaka roku, czyli od 2 lat zgarniasz wszystko. Świeżak to był debiut, to był za 2011 rok działalności, teraz podsumowaliśmy 2012, więc chyba powinniśmy przyglądać się kategorii świeżaków i debiutantów, jeśli chodzi o następne miesiące. Tak, to było już wcześniej. No cóż, kończymy pomalutku z Tomkiem. Tomku, czego ci życzyć na kolejny sezon? Czego ci życzyć na to? Może tematy ci się na pewno nie skończą, bo nasz świat głupieje, nasz świat wariuje i staje się coraz mniej logiczny, więc ty jesteś mistrzem w wyszukiwaniu różnych dziwnych rzeczy. Zatem osobiście chciałbym się spytać, czy... Tak sobie odpowiem może troszeczkę. Podcast na pewno sprawia ci przyjemność, ale co byś na przykład w swoim podcastowaniu, w swoich odcinkach ulepszył? Co byś mógł ewoluować jakby w tą stronę? W którą stronę byś chciał na przykład coś zmieniać albo nie zmieniać? Jest to szereg rzeczy, o których myślę praktycznie codziennie, bo ten podcast to powoli zaczęła być moja codzienna działalność. Już to jest przynajmniej parę godzin dziennie różnego rodzaju pracy. Z pewnością chciałbym troszeczkę się rozdrobnić. chociaż może to nie brzmi najlepiej. Myślę o uruchomieniu kolejnych audycji, które pojawiałyby się na przestrzeni tygodnia. Byłyby to audycje zupełnie inne od podsumowania tygodnia, no bo to już chyba jest, samo przez się rozumie, że nie może być... Może jakiś kącik kuchenny, albo na przykład ryzyk fizyk. No właśnie, ostatnio albo się przyznałem w podcaście, że z fizyki parę razy mało nie wyleciałem ze szkoły przez moją średnią ocen, ale szykuje się niedługo taki podcast comiesięczny, który będę prowadził a propos inwestycji w metale szlachetne. To będzie się nazywać Godzina z metalami. Ale to będzie też, że tak powiem, niszowa zabawa. Tylko chciałbym mieć jeszcze tu chodzi o metale szlachetne, więc to będzie szlachetnie tam będzie pojechane, że tak powiem. Srebro, złoto, monety, sztabki, takie rzeczy, inwestycje, tego typu sprawy. Tak. To na pewno, przepraszam, że się przeszkadzam, jak będzie ankieta, to ten podcast będzie miał 666 głosów w przyszłym roku, na przykład jak wyjdzie, jako świeżak roku i wygrał. W świeżakim roku niech będzie podcaster, który w tym roku zaczyna, który słuchał tych podcastów, o których dzisiaj wspominałeś w audycji z autorami, z którymi rozmawiałeś i niech zainspiruje się tym, co usłyszał i się zdecyduje wreszcie coś nagrać, bo to zazwyczaj tak jest, że wystarczy na początku słuchacie 5 osób, a potem słuchacie 50 i już chyba, jak już 10 odcinków zrobisz, no to chyba możesz startować jako świeżak roku. Tak, będziemy myśleć o ankiecie w przyszłym roku. Będą duże zmiany, bo teraz ludzie troszeczkę marudzili, no ale zawsze tak jest z tymi ankietami. Ja właśnie pytałem wcześniej chłopaków właśnie, co z tą ankietą i niektórzy mówią, że to jest niepotrzebne rzecz, że to Pichon nawet mówił, że to jest niefajna rzecz, że wysnuł teorię, że trzeba się pytać ludzi, czy się zgadzają, żeby byli uwzględniani w ankiecie, więc są różne, czasami drastyczne zdania. Ale miałeś tutaj taką sytuację, że ktoś, podcaster jakiś rzeczywiście napisał ci maila, że proszę mnie wykreślić z tej anteny w ogóle, z tej listy i tak dalej? Tak, nie. Znaczy, mówiąc szczerze, ja nie jestem odpowiedzialny za ankietę technicznie, tylko Tomek. Tu trzeba by to pytanie skierować do Tomka. Ja wiem, że katalogi są różne podcastowe, jest podcastofonowy katalog, jest nasz katalog i tam czasami ludzie sobie nie życzą, żeby chcą być w jednym, a nie chcą być w drugim, więc takie czasami są animozje. Zatem Tomku, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Nie zabieram Ci za dużo czasu, bo gadamy w tym dzisiejszym podcaście. Najlepszy polski podcaster za 2012. Przepraszamy, że tak późno tę ankietę rozwiązaliśmy. Myślałem, że to będzie troszkę wcześniej. Zatem cóż, nie będziemy przedłużać. Tomku, to jest to. Agent Tomasz, to jest to. I cóż, dziękuję Ci za spotkanie i myślę, że spotkamy się w przyszłym roku. Może znowu zgadniesz wszystko i cóż, zapraszamy na nasz serwis Republic Podcast. Tam znajdziecie wszystko, znajdziecie nasze serwisy i znajdziecie też katalog, w którym jest agent Tomasz. Co weekend w zasadzie, co tydzień przez 3 tygodnie, a potem chwilę wolnego, jak to Tomek mówił wcześniej. Dobrze, dziękuję i do usłyszenia. I to w zasadzie prawie koniec naszego długiego odcinka. No to nic, to ja w takim razie rozłączam i dziękuję bardzo serdecznie wszystkim słuchaczom, którzy zagłosowali na podcast agenttomasz.pl. Jest to dla mnie najlepszy prezent na urodziny zbliżające się. Pierwszy prezent na urodziny. Witamy w serwisie Megafon, gdzie podajemy tylko dobre polskie podcasty. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd. Cisza, spokój, zaduma. Takie gadanie. Brakowało mi prawdziwej rozmowy. Ale pasztet, to jakaś paranoja. Kurwa macie, zaraz zacznę rzucać butami w telewizor. Teraz już zacząłem naprawdę się nakręcać. Usłyszałem, że szkoda na to czasu. Myślałem o tym, jak długo czekaliśmy na ten tak krępująco wzruszający moment. To pasztet, psiakry. Zapraszamy do reklamy. Nie mówi się przy jedzeniu. Podcast Anusz Widelec. Kończymy już powoli nasz program. Troszkę nam się przedłużyło. Chcieliśmy to wszystko jak zwykle w Megafonie zrobić 20 minut, ale się nie udało. No, zresztą wiadomo, 20 minut to z Pawłem prawie rozmawiamy. Kończymy naszą ankietę i podsumujemy z naszym ekspertem, czyli Pawłem Prokopowiczem, znanym jako pierwszy rzeźnik polskiego podcastingu, czyli podcast Anusz Widelec, Paweł Piekuchowicz z tamtej strony. Witamy ponownie. Halo, halo, halo. Podsumujemy to wszystko. Paweł, mamy cztery kategorie. Polecimy od samego początku. Witam, i to witam. Jest to, czyli co tutaj mamy w pierwszej trójeczce? Jeszcze raz szybko podsumujemy. Z tego, co widzę tutaj, to na miejscu trzecim znalazł się podcast Nadgryzieni, rozmowy o Apple. I tutaj ze swojego miejsca chciałbym podziękować za ten podcast i pogratulować panom Wojtkowi, Dominikowi i Norbertowi. Na miejscu drugim Odwyk i Martin Lechowicz. Gratulujemy. I na miejscu pierwszym, być zaskoczeniem, a dla większości chyba nie powinno, jest Agent Tomasz. I ten podcast zwycięża w kategorii To jest to. Gratulujemy serdecznie i pozdrawiamy wszystkich, którzy zdobyli czyli jeszcze raz miejsca na podium w tym roku. Tak, jeszcze raz Agent Tomasz. Zatem teraz kategoria druga, czyli Szapoba. Jeszcze raz to podsumujmy. To był, Tomek powiedział tak, że to miała być kategoria preferująca, opisująca dany odcinek. To jest takie niejasne właśnie troszeczkę, okej. Okay. Troszeczkę, no właśnie. Ta ankieta taka nierasta w tym roku, kurczę, nie do końca wiadomo. Zatem tutaj wszystko zgarnął Agent Tomasz. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Tutaj nie będziemy się więcej skupiać, ale skupimy się czyli na kategorii. To są poszczególne odcinki tego podcastu. Tak, tak. To po prostu, pierwsze trzy miejsca. Wow. Ja myślę, że to jakaś klika się zebrała i po prostu Agent Tomasz poprosił wszystkich, którzy słuchają, żeby głosowali. No i tak się zebrało. Zebrało się. Zaraz wam powiem dokładnie, ile punktów zebrało się na pierwszą pozycję, czyli opodatkować niezadowolonych. To było 1134 głosy, czyli dość dużo, dość dużo. Dobrze, Pawle. To naprawdę sporo. Tak, Pawle, przechodzimy do trzeciej kategorii. Jeszcze raz to podsumujmy. Wzorowy podcaster. Tutaj mamy ludzi, którzy coś zrobili dla polskiego podcastingu, albo i nie. Właśnie, chciałbym cię spytać, kim dla ciebie jest wzorowy podcaster? Dla mnie wzorowy podcaster co to znaczy? Przede wszystkim osoba, która nadaje regularnie, wie o czym mówi, szanuje słuchacza, robi dobrej jakości podcasty i ja wiem, no robi coś takiego, coś ponadto, czyli nie tylko siada, nagrywa, ale też jest w tym środowisku, czegoś nas uczy, coś nam pokazuje, animuje. Coś, taka osoba, za którą, że tak powiem, wszyscy pójdą dalej i wszyscy chcą jej słuchać. Czy taka osoba jest w pierwszej trójce, Pawle, według ciebie? Pokusimy się na osobiste wycieczki. Wiesz co, no właśnie może my inaczej patrzymy na tą kategorię. Agent Tomasz pierwszy, ale Jan Fior drugi, mamy tak, mamy regularność, mamy jakość niewątpliwie, no i mamy kontestację. No tutaj jest to siła tego radia na pewno. Zobacz, ilu musi być słuchaczy, jeżeli oni wybierają te podcasty jako najlepsze, tych podcasterów jako wzorowych. Być może, że inne podcasty stoją trochę z boku i jakby nie są w tym głównym nurcie. Czyli wynik może to daje do myślenia. Z tego, jak rozmawialiśmy wcześniej, warto być w kupie, nawet czasem jak śmierdzi, bo wtedy ludzie słuchają, głosują, a na takie projekty, powiedzmy szczerze, jak na przykład twój, mój, Maciej Skwara, albo Sierra Papa, albo różne inne, które są bardzo ciekawe, ale są takimi projektami dość mocno osobistymi. W niszy. Nie do końca właśnie takie osobiste i troszeczkę z boku. To nie do końca ludzie to zauważają. Mhm. Czy tak? Tylko widzisz, czy tak naprawdę audycje radiowe, bo tutaj jeszcze możemy od drugiej strony spojrzeć na to, że Martin robi generalnie audycje no, właściwie tylko poprzez kontestację, tak samo i Janek, tak samo i Agent Tomasz, to są tak naprawdę audycje radiowe z Radia Kontestacja. Czy to jest właśnie ten główny nurt? To już każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Czy inne podcasty, które właśnie nie lecą w radiach, tylko... Czyli co, Pawle, za rok, do nas wyłącznie, za rok w ankiecie 2013 banujemy całą kontestację i wszystko, co jest stamtąd, tak? I wtedy wygrywamy my wszystko. Nie wiem, co będzie za rok. Nie wiem, kto będzie robił ankietę za rok. I nie wiem, czy może pytania jakoś były, wiesz, inaczej skonstruowane. Może po prostu ta ankieta się tak ułożyła z jakichś względów, ale... No tutaj ja zauważam w tym roku jedną rzecz. Siłę właśnie Radia Kontestacji, bo ona przebiła wszystko. Ona zmobilizowała słuchaczy i jeżeli te głosy faktycznie przyszły stamtąd, to wynika, że nas jest mało, że nas jest bardzo mało tych pozostałych podcastów. Jak powiedziałem, warto być w kupie nawet jeśli śmierdzi. No i to trochę mówi o nas, że rozbicie dzielnicowe, tak jak było za Krzywoustego, nie służy, warto być razem, ale tak jak powiedziałeś też, że troszkę nam się nie udaje być razem, jeśli chodzi właśnie o wszystko, co jest poza kontestacją, może jeszcze kombinat daje sobie świetnie radę, ale no cóż, może ten 2013 rok będzie rokiem zgody i może będzie rokiem pogodzenia się, bo niektórzy mówią, że to wszystko, co się dzieje, to czasem jest śmieszne i fun, funtu kłaków warte, więc może, żeby coś wygrać w 2013, tego dowiemy się w 2014 roku, warto gdzieś tam zawrzeć szyki. Zresztą ty mówiłeś mi tutaj przed audycją, że coś tam już kombinujecie razem, że z Nadgryzionymi i nie tylko, więc coś z tego będzie. Więc oby. No być może, że właśnie weźmiemy udział w jakimś takim projekcie konsolidującym odrobinę słuchaczy. Mamy w tej chwili zaproszenie i spodziewam się, że skorzystamy z niego. Tak. Być może, że to będzie jakiś nasz sukces, być może nie. Być komercyjny. Nie wiem, generalnie nie warto stać z boku chyba, wydaje mi się, jak chcesz coś robić na poważnie, jeżeli poważnie traktujesz słuchacza, to też musisz wyjść mu naprzeciw. No może też, właśnie, też dobra taka konkluzja na prawie sam koniec, bo została nam jeszcze czwarta kategoria, czyli jeszcze raz wracamy do świeżaka roku, czyli tutaj mamy pierwsze miejsce Masa Kultury, drugie miejsce Firma na Migracji i trzecie miejsce Podcast. To są podcasty takie troszeczkę, można by powiedzieć, ja bym je nazwał troszeczkę z ubocza, które właśnie pojawiły się dopiero w tym roku, ale jak widać całkiem nieźle sobie radzą. Co myślisz, Pawle? Słuchasz któregoś z tych podcastów? Słuchałem na pewno Masy Kultury, chyba wszystkich odcinków i powiem szczerze, że na początku troszeczkę dla mnie był... Musiałem się tak jakby przyzwyczaić do niego, ale w tej chwili bardzo lubię ten podcast i gratuluję przede wszystkim i Masie Kultury, i Firmie na Emigracji, i Podcastowi zajęcia trzech pierwszych zaszczytnych pozycji w tym roku. Firmy na Emigracji też słuchałem kilku odcinków, a podcastu słuchałem chyba tylko dwóch, bo to troszeczkę nie moja tematyka, ale bardzo się cieszę, że powstają nowe projekty, że niektóre są zaskakująco dobre. Wiele osób je chwali, bo z kilku ust słyszałem o tym, że Masa Kultury to świetny podcast i mogę to z całą pewnością potwierdzić. Tak, ja ostatnio słuchałem z Tomkiem Bagińskim podcastu, jak rozmawiali, więc bardzo, bardzo też fajnie i ciekawie i robiłem jakieś wiosenne porządki jeszcze zanim zostałem zamknięty w pewnym zakładzie zamkniętym i bardzo, bardzo ciekawy odcinek, więc też polecam. Tutaj, wiesz, podcast lubię osobiście, bo chłopacy bardzo fajnie nadają w czwóreczkę i pomimo tego, że o grach nie zawsze moje tematy, to właśnie to powoduje, że czwóreczkę gadają, powoduje to, że każdy z innych ma troszkę inne tematy i bardzo tak przyjemnie się kłócą. Ja jestem w tej chwili, podobnie jak i chyba ty, zwolennikiem takich podcastów mówionych w dwie, w trzy osoby jako właśnie rozmowa, bo wydaje mi się, że to się lepiej broni, o wiele fajniej się tego słucha i zawsze jest jakaś wymiana poglądów, jakaś taka rozmowa. No, nie zawsze ten monolog jest znośny i przyjemny dla słuchacza, jak wiemy, nawet i w naszym wydaniu nieraz. No, ja też nie wszystko puszczam, bo wydaje mi się, że część rzeczy jest nudna po prostu. No tak, ale mówisz, że monolog nie jest ciekawy, a w zeszłym roku, w 2011 roku Podnośnik wygrał jako w kategorii najlepsze audycje, w zasadzie wygrał prawie wszystko, więc takie monologi właśnie, które Marek przedstawiał, to jednak były ciekawe, jednak były interesujące i też wygrał w kategorii szacunek, więc mówię, monologi są interesujące, ale muszą być dobrze jakby sprzedane. Tak bym to powiedział. No ale tutaj nie wiem, czy u Marka to był monolog, bo na pewno to był wywiad, tylko Marek pieczołowicie siebie wycinał zawsze. Się wycinał. I robił z tego właśnie taką opowieść, ale też historie były bardzo ciekawe. No ale wracając jeszcze do świeżaków roku, to widać tutaj taką, powiedziałbym, zmianę pokoleniową, że stare dziady poszły w las i nagrywają dziady z lasu albo milczą, gdzieś się pochowały po kątach, a wychodzą... Pozdrawiamy tutaj Godaja i jego ekipę. Pojawiają się nowi ludzie. Tutaj jeszcze na przykład bardzo fajny był w tym roku dziennik pokładowy Michała Ochnika, który niestety nie załapał się na żadne z pierwszych trzech miejsc w kategorii świeżak roku, ale są naprawdę fajne produkcje i to jest bardzo dobre, że każdy, kto chce słuchać podcastów, znajdzie coś dla siebie w tym jakże szerokim już w tej chwili katalogu. Zbiera tematykę i motoryzacyjną, i jakąś tam finansową, i jakiś rozwój duchowy, i jakieś kwestie finansowe, i podróże, jakieś tam wspomnienia. Mamy kuchnię, mamy gadżety, mamy gry, mamy jakąś tam elektronikę. Ja myślę, że rok 2011 był takim małym zastojem, ale w 2012, właśnie w zeszłym roku, bardzo, bardzo dużo rzeczy się ruszyło i tak jak już wspominałem, Andrzej Famielec mówił o tym, że chyba było 55 podcastów nowych w zeszłym roku, więc to świadczy... To masz jeden nowy na każdy tydzień, tak, prawda? Tak, właśnie. I nawet jeśli jedna trzecia z tych podcastów, albo nawet troszkę więcej zdechło, umarło, to i tak mieliśmy troszeczkę nowych rzeczy, co zresztą widać, że Masa Kultury i Firma na Migracji podcast to naprawdę... Tutaj punktacja była bardzo, bardzo blisko, w każdym razie mała różnica punktowa. więc się działo dużo, tutaj była ostra walka, więc no cóż, też, tak jak mówisz, dużo dobrego się w zeszłym roku pojawiło. Dużo dobrego i warto podsumować, tak jeszcze sobie tutaj przewijam tą listę, którą mi przesłałeś, wszystkie podcasty, które cokolwiek w tym roku zdobyły, które są na podium, nadają bardzo regularnie. To są odcinki chyba ode mnie co tydzień chyba wydawane. Nie wiem, czy wszystkie, ale są to odcinki bardzo zatem regularne. 7 zasad polskiego podcastingu, w zasadzie podcasterów, czyli regularność jest bardzo, bardzo ważna, jak dla ciebie, jak i dla mnie, ale co widać, także dla innych. I tak jak mówiliśmy, regularność przywiązuje, bo tych podcastów jest dużo, jeśli się puszcza nie wiadomo kiedy, no to człowiek też jakoś od tego ucieka, jednak jeśli się wie, że nie tylko dla Orłów jest zawsze we wtorek rano, Megafon jest w sobotę na przykład koło południa mniej więcej, nie tylko, nie, co chciałem powiedzieć, nie tylko, Anusz Widelec kiedy jest zawsze? Anusz Widelec ukazuje się w każdą niedzielę, gdzieś wieczorkiem po montażu, staram się to puścić, także jest albo wieczorem późnym w niedzielę, albo w poniedziałek zaraz, jak jedzie się. Czyli po dzienniku telewizyjnym zawsze można spokojnie w niedzielę. Tak. I tego pilnujemy. Dobrze, Pawle, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. Dziękuję ci za te dwa spotkania, dwie nasze rozmowy. Bardzo cieszę się, że miałeś czas spotkać się z nami, z konkurencyjnymi. Nie, nie ma konkurencji. Bo mamy dwa. Nie ma konkurencji. No, taka zdrowa konkurencja. Pozdrawiam wszystkich. Polecamy twoją ciepłą stronę, polecamy także naszą jasną stronę mocy. Cóż, słuchajcie polskich podcastów, zasypujcie wszelkiego typu bariery, granice i cóż, konkluzja. Róbcie dobre podcasty. Róbcie dobre podcasty i być może w przyszłym roku. Być może w przyszłym roku to ktoś z was, słuchaczy, zajmie pierwsze, może drugie, może trzecie miejsce, ale zostanie zauważony, doceniony. Słuchajcie podcastów, popularyzujcie podcasting wśród znajomych. Udostępniajcie na Facebookach, na Twitterach, na sieciach społecznościowych, czy po prostu rozmawiajcie w autobusie, czy między znajomymi, mówcie, że jest coś fajnego, słucham podcastu, sprawdź, może ciebie to zainteresuje. W tej chwili wiem, że już stacje radiowe coraz bardziej idą w kierunku podcastingu w Polsce i ostrzą sobie zęby. Niektóre flagowe stacje mają codziennie podcasty, także jest tak, to kwestią dobrze czasu. Wiemy, że to nie są, dobrze wiemy, że to nie są podcasty, takie stricte podcasty, tylko po prostu wycinki z audycji, ale no cóż. Okej, ale nazwa podcast powtarza się i coraz częściej jest słyszana. I w internecie, i w stacjach radiowych, także jak wpisze, być może... Tak, jak wpiszecie w wyszukiwarkę jakąkolwiek słowo podcast Anusz Widelec, to na pewno wyjdą gołe zdjęcia twoje i Jacka razem w kuchni, więc polecamy. Naprawdę? Tak, nie tak, wiedziałem. Tak. Dobrze, Pawle, okay, dziękuję ci za spotkanie. Pozdrawiam. I zrobimy przerwę na reklamę i wracamy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Eksperymentować. Podcast Anusz Widelec. No i ostatnie wejście. Ostatnie wejście smoka, chciałoby się powiedzieć, czyli Megafon Extra, nasz ankietowy, coroczny odcinek. Mam wrażenie, że tak będzie. Jeszcze nie wiem, czy w ogóle będzie w przyszłym roku jakaś ankieta. Może nas znienawidzicie po tym roku, że zamiast 20 minut wyszło nie nawet ponad 2 godziny, ale chyba 3 już. Boję się liczyć, ile tego wyszło. W każdym razie bardzo, bardzo w imieniu redakcji dziękuję wam. Tomka nie było, no nie mógł się zmaterializować, nie mogliśmy go złapać. My tu z Rafałem siedzimy razem, Rafał za szybą. W zasadzie Rafał śpi, bo już nie ma siły. Te 4 godziny montażu, jeszcze robiliśmy to wcześniej. Więc w sumie wyszło 11 giga towaru. 2 tygodnie przygotowań, kilkanaście telefonów, prawie 5 godzin nagrania z chłopakami, dużo, dużo wycinania. Montażu tego takiego do odcinka było prawie 20 godzin, więc widzicie, że jedyną zapłatą, jaką możemy od was, jaką jedyną możemy od was oczekiwać, to są komentarze, więc napiszcie czasem słówko, może dwa, czy to ma sens, czy taka robota ma sens, czy poświęcanie się dla idei ma sens. No może tak, może nie. No robimy, bo chcemy, dopóki starczy nam sił, dopóki będziemy mieli przyjemność zrobienia tego, to będziemy to robić. No i Jeszcze raz dziękuję Rafałowi, dziękuję Tomkowi. Taki związek partnerski, taki trójkącik, to nie jest taki związek jak Godaj ze Skwarą, co tam się kochają i w ogóle. Chłopaki, w ogóle przepraszam, jeśli tam się oburzyliście albo coś tam źle zrozumieliście. No wiecie, jak to Maciej ostatnio przy kutafoniku mówił, że taki uśmieszek z tyłu, więc naprawdę przepraszam. No i cóż, obiecałem wam moją ankietę na sam koniec i tak będzie, czyli świeżak roku zdecydowanie dla mnie jest inny koncept. Podcaster roku, to jest ciężka sprawa, bo powiedziałbym, że Andrzej na przykład Famielec jest miły, fajny. To znaczy bardzo ciężko powiedzieć, to w zasadzie to nie podcaster roku, tylko wzór podcastera, wzorowy podcaster. Dla mnie to jest człowiek, który musi coś robić dla ogółu, co musi animować towarzystwo, środowisko, musi coś robić takiego, że jest rozpoznawywalny, że coś tworzy, tak? Nie chcę, wiadomo, że teraz ktoś powie, Dawidziński, ty głupi jesteś i w ogóle zero masz samooceny jakiejś pozytywnej, ale coś a propos właśnie jakichś robienia serwisów, robienia jakichś stronek albo ciekawych rzeczy, nie wiem, pisania aplikacji, niekoniecznie nawet trzeba nagrywać, ale właśnie taka osoba może pomagać, może montować albo coś, więc ja bym troszkę w tą stronę szedł i tutaj bym nie przyznał żadnej nagrody, aczkolwiek tak bym się przychylał właśnie do Andrzeja Famielca, który właśnie robi duże rzeczy. Ma dzieciorów mnóstwo, ma śniegu mnóstwo, święta wielkanocne na karku i gdzieś tam te podcastofony kręci, gdzieś to wszystko robi. Słyszeliśmy Roberta. Robert się uczy. Ma to trochę w pompie, że tak powiem. No ale cóż, zaraz się odezwie, że cała robota, którą robi, to jest niewidzialna robota przy katalogu podcastów. No ale tak to jest. Oczywiście każdy znajdzie dziurę w całym, więc tutaj, Andrzeju, przyznałbym taką nagrodę tobie, brodaczu. Zresztą Andrzej zbiera, słyszałem, grzebienie do brud, ale tylko odrobione z kości wielorybów, więc takie właśnie ma zboczenie Andrzej. Czwarta kategoria, czyli Szapoba odcinek. Mi znalazł za skórę odcinek właśnie Świeżaka Roku, czyli jeden z ostatnich odcinków w zeszłym roku Pawła, jak chodził po Krakowie. Nie wiem, to było coś dziwnego, bo czułem się, jakbym gdzieś tam z nim łaził, jakbym po prostu zaraz z nim był i no i to było coś, to był odcinek, który mi gdzieś tam wlazł w głowę. No i ostatnia kategoria, czwarta, ostatnia, czyli to jest to. Nie chciałbym dawać tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. Wyróżniłbym Pawła Barmana za to, że chłopak się stara, że chłopak naprawdę robi coś ciekawego, że zbiera materiały, że montuje, że robi i to tak niewiele trzeba, żeby ludzie to polubili. W moim wypadku, na przykład nie tylko dla orów, wiadomo, że Dawidziński to jest zboczony monter i lubi nie tylko słowne jakieś montaże, ale dźwiękowe, ale Paweł z podcasterek takiego, który siedzi gdzieś tam za kółkiem i nawija i robi różne rzeczy. Rośnie, nie wyrósł jeszcze nie wyrósł, jeszcze mu daleko. Więc, ale daje radę, montuje ciekawe, fajne niemieckie odcinki, więc słucham z zapartym tchem. Wyróżniłbym też Dreszcze Andrzeja Adama Trendowskiego. Tak, nie wiem do końca dlaczego, ale może mam słabość trochę do Adama i lubię po prostu jego odcinki. I tak to wygląda, tak to bym powiedział. Może bym wyróżnił też troszeczkę siebie, tak nieskromnie na sam koniec, bo nie było tu żadnej reklamy dzisiaj, nie tylko dla orów, takiej konkretnej. 96 odcinków w zeszłym roku wyprodukowałem i Panama i różne inne rzeczy i nie chodzi o jakieś zeszczyty, to chodzi o moją głowę, żebym ja był zadowolony z tego, co robię i te kilka maili, które przychodzi w roku od słuchaczy i ostatnio nawet jak gdzieś tam byłem w zakładzie zamkniętym, to przyszło naprawdę kilka fajnych maili, a nawet przyszło nawet małe mini takie słuchowisko mówiące Dawidziński gnoju zdrowiej i naprawdę to podnosi na duchu, więc ja bym sobie taką przyznał małą właśnie nagrodę za tą moją pracowitość i wiem, że tam środowisko jest podzielone, nie wszyscy mnie tam lubią i nie chodzi o to, że robię megafon, żeby być na świeczniku, ale za taki cały czas za zeszły rok właśnie przyznałbym sobie też jakieś tam małe wyróżnienie albo coś takiego, więc Paweł Barman, Adam Trendowski, Paweł też, Paweł dostał w świeżaku, ale Paweł też mocno pracował, ciężko pracował i I jeszcze na piątym miejscu bym powiedział, jeśli już używam cyferek, to Dekompresor, bo to jest dla mnie bardzo dobry, bardzo ciekawy podcast. Taka scheda troszeczkę potrącić myszką, zawsze bardzo lubiłem słuchać, no bo dużo informacji, o których niby wiesz, nie wiesz, a tu chłopaki mają niebanalną wiedzę, niesamowitą wiedzę i super się to słucha, Tak samo jak podcast Subiektywny Sportowy, ale ten podcast lubię od zawsze, więc nie wyróżniam go, bo on jest... Jego nie można wyróżnić. To jest po prostu sama klasa w sobie i chłopaki mają niesamowitą wiedzę, więc ja bym ten podcast w każdej kategorii co rok wystawiał najwyższe noty, więc także podobnie jak Dekompresor, najwyższa jakość. Jeśli ktoś lubi sport, to chłopacy mają tak niesamowitą wiedzę, że już mi głos chrypnie, widzicie, 4 godziny prawie nagrywania, czy ile, już nie liczyłem, ale tak to bywa. Zatem chłopaki, bardzo wszystkim dziękuję za to, że zgodziliście się ponagrywać ze mną troszeczkę. Nie wszyscy mnie znali, nie wszyscy, nie powiem, że mnie lubili, ale absolutnie nie było żadnych problemów z nagrywaniem. Dzień dobry, jestem Filip, jestem Tomek, jestem Rafał i bez problemu wszyscy się zgodzili na nagrywanie. Jednego żałuję, że do Wojtka Pietrusiewicza z Nadgryzionych się nie udało dodzwonić. Ja jakoś nie wiem, a też chciałem właśnie z chłopakami pogadać. No i cóż, wyszło jak wyszło. Nie wiem, czy będzie za rok, będziemy się starać. Myślę, że warto to zrobić taką mega ekstremalnie długą audycję raz na rok, może czasem raz na 2 lata, ściągnąć to towarzystwo razem i pogadać, popieprzyć o głupotach. 3 godziny, 4 godziny, może więcej. Przed chwilą rozmawiałem z Dawidem Maronem z podcastu, pytałem się, czy już coś słuchał z tego, co mu tam wysłałem. Mówił, nie, czekam, aż będzie oficjalne wszystko, jak będzie jeden wielki, długi odcinek, bo tak jest, że wszystko jest podzielone na kategorie, możecie sobie ściągnąć jeden odcineczek, jak wam się podoba, a możecie sobie ściągnąć jednego wielkiego mutanta na swojego iPoda, czy różne inne grajotka, więc tak to bywa. Tracę już głos, ale nie tracę zapału do podcastingu, tylko dla Sikorek wraca, nie wiem kiedy, na razie nie myślę o tym, chcemy troszeczkę z Rafałem tutaj megafon zmegafonizować konkretnie i dać mu więcej prądu, widzę, i 600 V i te sprawy, więc będzie dużo prądu i dużo odcinków. Zapraszamy za tydzień na megafon już normalniutki, 20-minutowy i zobaczymy, co będzie się działo za tydzień. Przed mikrofonem przez ostatnie kilkanaście tysięcy godzin mówił do was Filip Dawidziński, zwany także Dawidem Filipczyńskim, zwanym także miłośnikiem butów Zary i najbardziej zarozumiałym i najpiękniejszym polskim podcasterem. Nie, wcale nie jestem taki ładny. Nara.